6. ละตุกิโปปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยนางนกมูลไถ148ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวอังคุตราปะชื่ออาปนะแคว้นอังคุตราปะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังอาปนะนิคมทรงเที่ยวบิณฑบาตในอาปนะนิคมแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักผ่อนกลางวันได้ประทับนั่งพักกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งในเวลาเช้าแม้ท่านพระอุทายีก็ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างอาปนะนิคมเที่ยวบิณฑบาตในอาปนะนิคมแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัสหารเสร็จแล้วเข้าไปยังราวป่าเพื่อพักผ่อนกลางวันได้นั่งพักกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอุทายีหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงจำกัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงจำกัดอกุศลธรรมอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายครั้นเวลาเย็นท่านพระอุทายีออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรมูลเหตุที่ทรงห้ามฉันในเวลาวิกาล149ท่านพระอุทายีนั่งหน้าที่สมควรแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงจำกัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงจำกัดอกุศลธรรมเป็นอันมากของพวกเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายก็เมื่อก่อนข้าพระองค์เคยฉันได้ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันหลังเที่ยงในสมัยที่พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายจงเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางวันเสียเถิดข้าพระองค์นั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจข้าหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาจะถวายของควรเคี้ยวของควรฉันอันประณีตแม้ใดแก่เราทั้งหลายในเวลาวิกาลกลางวันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตรับสั่งให้เราทั้งหลายเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางวันแม้นั้นเสียแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงยอมเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางวันนั้นเสียด้วยอาการอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจึงฉันในเวลาเย็นและเวลาเช้าในสมัยที่พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายจงเลิกฉันโภชนะในเวลาวิกาลกลางคืนเสียเถิดข้าพระองค์นั้นมีความน้อยใจมีความเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตรับสั่งให้เราเลิกฉันโภชนะที่นับว่าประณีตกว่าบรรดาโภชนะทั้งสองนี้เสียข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนหนึ่งได้ของที่ควรจัดแกงมาในเวลากลางวันจึงบอกภรรยาอย่างนี้ว่าเอาเถิดเธอจงเก็บสิ่งนี้ไว้เราทั้งหมดจักบริโภคพร้อมกันในเวลาเย็น อะไรๆทั้งหมดที่จะปรุงกินย่อมมีรสอร่อยในเวลากลางคืนเวลากลางวันมีรสไม่อร่อยถ้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงยอมเลิกโภชนะในเวลาวิกาลกลางคืนนั้นเสียเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายเที่ยวบิณฑบาตในเวลามืดค่ำย่อมเข้าไปใกล้บ่อน้ำครัมบ้างตกลงในหลงโสโครกบ้างบุกเข้าไปในป่าน้ำบ้างเหยียบแม่โคที่กำลังหลับบ้างพบกับโจรผู้ทำโจรกรรมบ้างผู้ยังไม่ได้ทำโจรกรรมบ้างถูกมาตุคามชักชวนให้เสพสมบ้างเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เที่ยวบิณฑบาตในเวลามืดค่ำหญิงคนหนึ่งกำลังล้างภาชนะอยู่ได้เห็นข้าพระองค์โดยแสงฟ้าแลบและตกใจกลัวร้องเสียงหลงว่าว้ายผีหลอกเมื่อหญิงนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงพูดกับเธอว่าไม่ใช่ผีหลอกน้องหญิงเราเป็นภิกษุยืนบิณฑบาตอยู่หญิงนั้นกล่าวว่าพ่อแม่ของภิกษุคงตายแล้วกระนั้นหรือภิกษุท่านเอามีดคมๆภิกษุท่านเอามีดคมๆสำหรับเชือดเนื้อโคมาเชือดท้องของดิฉันซิยังดีกว่าการที่ท่านมาเที่ยวบิณฑบาตในเวลามืดค่ำอย่างนี้เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ดีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงเรื่องนั้นอยู่จึงคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงจำกัดกุศลธรรมเป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายอุปมานางนกมูลไถ150พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีอย่างนั้นเหมือนกันโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไรพระสมณะรูปนี้ช่างเคร่งครัดนักพวกเราจึงไม่ควรละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราอยู่อันหนึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุทั้งหลายผู้ใกล้ในสิกขาย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่เปรียบเหมือนนางนกมูลไถถูกผูกด้วยเถาหัวด้วนย่อมรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัดหรือความตายในที่นั้นเองผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องดักคือเถาหัวด้วนที่เขาใช้ผูกนางนกมูลไถซึ่งรอเวลาที่จะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัดหรือความตายในที่นั้นเป็นเครื่องผูกไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ท่านพระอุทายีกราบทูลว่าไม่พระพุทธเจ้าค่ะเครื่องดักคือเถาหัวด้วนที่เขาใช้ผูกนางนกมูลไถซึ่งรอเวลาจะถูกฆ่าเวลาที่จะถูกมัดหรือความตายในที่นั้นแลเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่พระพุทธเจ้าค่ะอุทายีโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไรพระสมณะรูปนี้ช่างเคร่งครัดนักพวกเขาจึงไม่ควรละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราอยู่อันหนึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุทั้งหลายผู้ใกล้ในสิกขาย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุปมาด้วยช้างต้น151อุทายี ส่วนกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยที่ต้องละนี้สำคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายละพระสุคตจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายสลัดทิ้งพวกเขาละความผิดนั้นทั้งที่ไม่มีความยำเกรงในเราอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ในสิกขาละความผิดนั้นแล้วไม่มีความดิ้นรนไม่หวาดกลัวดำรงชีวิตอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุจมฤตอยู่ความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารเปรียบเหมือนช้างต้นที่งางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วควานช้างล่ามโซ่ไว้อย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ล่ามมันไว้ขาดแล้วหนีไปตามใจปรารถนาผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าช้างต้นนั้นมีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วควานช้างล่ามโซ่ไว้อย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ล่ามไว้นั้นขาดหนีไปตามใจปรารถนาโซ่นั้นจะเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ผู้นั้นว่ากล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะช้างต้นนั้นมีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วควานช้างล่ามโซ่ไว้อย่างมั่นคงพอมันสะบัดกายเท่านั้นก็จะทำให้โซ่ที่ล่ามไว้นั้นขาดแล้วหนีไปตามใจปรารถนาเครื่องผูกช้างต้นนั้นจัดเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังไม่มีแก่นสารพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยที่ต้องละนี้จะสำคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายละพระสุคตจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายสลัดทิ้งพวกเขาละความผิดนั้นทั้งไม่มีความยำเกรงในเราอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้ใกล้ในสิกขาละความผิดนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีความดิ้นรนไม่หวาดกลัวดำรงชีวิตอยู่ด้วยของผู้อื่นให้มีใจดุจมฤตอยู่ความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุเหล่านั้นจัดเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารอุปมาด้วยคนจน152อุทายีเปรียบเหมือนคนยากไร้ไม่มีทรัพย์สินสิ่งไรเป็นของตนจัดเป็นคนจนไม่ใช่คนมั่งคั่งเลยเขามีเรือนเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีเครื่องมุงและเครื่องประกอบอื่นๆผุพังหลุดลุ่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านมีแคร่อันหนึ่งที่ผุพังแทบไม่เป็นแคร่มีข้าวเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันดีมีภรรยาคนหนึ่งก็ไม่สวยเขาเห็นภิกษุผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าสะอาดสะอ้านฉันโภชนะล้วนหน้าอร่อยทั้งอยู่ในสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายเจริญธรรมฝึกสมาธิเขาจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณะน่าสุขสบายหนอความเป็นสมณะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอเราควรจะโกนผมและหนวดลงห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างแต่เขาไม่อาจสละเรือนหลังเล็กนั้นซึ่งมีเครื่องมุงบังและเครื่องประกอบอื่นๆผุพังหลุดลุ่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านไม่อาจละแคร่อันหนึ่งที่ผุพังแทบไม่เป็นแคร่ไม่อาจละข้าวเปลือกที่เป็นเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันดีไม่อาจละภรรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวย แล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้อุทายีผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องผูกที่บุรุษผู้นั้นผู้ไม่อาจละเรือนหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีเครื่องมุงบังและเครื่องประกอบอื่นๆผูกพังหลุดลุ่ยต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านไม่อาจละแคร่อันหนึ่งที่ผูกพังแทบไม่เป็นแคร่ไม่อาจละข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธุ์ดีไม่อาจละภรรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจัดเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ที่ว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะเครื่องผูกที่ผูกบุรุษนั้นผู้ไม่อาจละได้แม้แต่เรือนหลังเล็กๆหลังนั้นซึ่งมีเครื่องมุงและเครื่องประกอบอื่นๆผูกพังหลุดลุ่ยที่ต้องคอยไล่นกกาไม่เป็นรูปบ้านไม่อาจละแคร่อันหนึ่งที่ผูกพังแทบไม่เป็นแคร่ไม่อาจละข้าวเปลือกและเมล็ดพืชสำหรับหวานหม้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่พันธุ์ดีไม่อาจละภรรยาคนหนึ่งซึ่งมีรูปไม่สวยแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้จัดเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุทายีโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อยนี้จะสำคัญอะไรพระสมณะรูปนี้ช่างเคร่งครัดนะพวกเขาจึงไม่ละความผิดนั้นทั้งที่ยังมีความยำเกรงในเราอันหนึ่งความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุทั้งหลายผู้ใครในสิกขานั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุปมาด้วยคนมั่งมี153อุทายีเปรียบเหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากสะสมทองไว้หลายร้อยแท่งสะสมข้าวเปลือกนาที่ดินภรรยาทาสชายทาสหญิงไว้เป็นอันมากเขาเห็นภิกษุผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสะอาดสะอ้านฉันโภชนะล้วนหน้าอร่อยนั่งอยู่ในสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายเจริญธรรมฝึกสมาธิเขาจึงพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าความเป็นสมณะน่าสุขสบายหนอความเป็นสมณะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหนอเราควรจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างเขาอาจจะละทองหลายร้อยแท่งละข้าวเปลือกนาที่ดินภรรยาทาสชายทาสหญิงเป็นอันมากแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องผูกที่ผูกคหบดีหรือบุตรคหบดีผู้อาจละทองหลายร้อยแท่งและข้าวเปลือกนาที่ดินภรรยาทาสชายทาสหญิงเป็นอันมากแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะเครื่องผูกที่ผูกคหบดีหรือบุตรคหบดีผู้อาจละทองหลายร้อยแท่งละข้าวเปลือกนาที่ดินภรรยาทาสชายทาสหญิงเป็นอันมากแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจักเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละความผิดนี้เสียเถิดก็กล่าวอย่างนี้ว่าความผิดเพียงเล็กน้อย ที่ต้องละนี้จะสำคัญอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายละพระสุคตจึงตรัสสอนให้พวกเราทั้งหลายสลัดทิ้งพวกเราจึงละความผิดนั้นทั้งที่ไม่มีความยำเกรงในเราพวกเขาจึงละความผิดนั้นทั้งที่ไม่มีความยำเกรงในเราอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ในสิกขาละความผิดนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีความดิ้นรนไม่หวาดกลัวดำรงชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุจมฤตอยู่ความผิดเพียงเล็กน้อยของภิกษุเหล่านั้นจัดเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารบุคคล4จำพวก154อุทายีบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้1เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิอย่างครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่ผู้นั้นยังรับความดำรินั้นไว้ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดและไม่ทำให้หมดไปเราเรียกบุคคลนี้ว่าผู้ยังมีกิเลสไม่ใช่ผู้คลายกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้ 2. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่ผู้นั้นไม่ได้รับความดำริเหล่านั้นไว้ละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดได้และทำให้หมดไปเราเรียกบุคคลนี้ว่าผู้ยังกิเลสไม่ใช่ผู้คลายกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้ 3.เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิอย่างครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่เพราะความหลงลืมสติในบางครั้งบางคราวสติเกิดช้าไปที่จริงเขาละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดได้และทำให้หมดไปได้ฉับพลันคนหยดน้ำสองหยดหรือสามหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนอยู่ตลอดวันหยดน้ำจะหยดลงอย่างช้าๆก็จะเหือดแห้งไปฉับพลันแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธิความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปธิยังครอบงำบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสลัดทิ้งอุปธินั้นอยู่เพราะความหลงลืมสติในบางครั้งบางคราวสติเกิดช้าไปที่จริงเขาละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดได้และทำให้หมดไปได้โดยฉับพลันเราเรียกบุคคลนี้ว่าผู้ยังกิเลสไม่ใช่ผู้คลายกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้สี่รู้ว่าอุปธิเป็นเหตุแห่งทุกข์และเป็นผู้ไม่มีอุปธิน้อมจิตไปในธรรมที่สิ้นอุปธิเราเรียกบุคคลนี้ว่าผู้คลายกิเลสได้แล้วไม่ใช่ผู้มีกิเลสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรารู้ความต่างแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกกามคุณ5ประการ155อุทายีกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ1รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด2เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู3กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก5รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น5โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดรูปฌาน4 156อุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานเพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานเพราะละสุขละทุกข์ได้พระสมณัตและโทมณัตดับไปก่อนบรรลุจตุตถฌานอยู่ฌานทั้งสี่นี้เราเรียกว่าความสุขเกิดจากการออกจากกามความสุขเกิดจากความสงัดความสุขเกิดจากความสงบความสุขเกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าควรเสพควรให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรเกรงกลัวสุขชนิดนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ปฐมฌานนี้เรากล่าวว่ายังหวั่นไหวปฐมฌานนั้นยังมีอะไรหวั่นไหวการที่วิตกวิจารในปฐมฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในปฐมฌานนั้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานอยู่แม้ทุติยฌานนี้เราก็กล่าวว่ายังหวั่นไหวในทุติยฌานนั้นยังมีอะไรหวั่นไหวการที่ปิติและสุขในทุติยฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในทุติยฌานนั้นเพราะปิติจางคลายไปภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่แม้ตติยฌานนี้เราก็กล่าวว่ายังหวั่นไหวในตติยฌานนั้นยังไม่มีอะไรหวั่นไหวการที่อุเบกขาและสุขในตติยฌานนี้ยังไม่ดับเป็นความหวั่นไหวในตติยฌานนั้นเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอยู่จตุตถฌานนี้เรากล่าวว่าไม่หวั่นไหวอรูปฌาน4อุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ปฐมฌานนี้เรากล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงปฐมฌานนั้นคือพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงปฐมฌานนั้นแม้ทุติยฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงทุติยฌานนั้นคือพระปิติจางคลายไปภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงทุติยฌานนั้นแม้ตติยฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงตติยฌานนั้นคือเพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงตติยฌานนั้นแม้จตุตถฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงจตุตถฌานนั้นคือเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงจตุตถฌานนั้นแม้อากาสานัญจายตนะฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วง อะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะฌานนั้นคือเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะฌานนั้นแม้วิญญาณัญจายตนะฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นคือเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอกิญจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นแม้อกิญจัญญายตนะฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงอกิญจัญญายตนะฌานนั้นคือเพราะล่วงอกิญจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นธรรมก้าวล่วงอกิญจัญญายตนะฌานนั้นแม้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เราก็กล่าวว่าไม่ควรทำความอาลัยเธอทั้งหลายจงละจงก้าวล่วงอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นคือเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นธรรมเครื่องก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเรากล่าวการละแม้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้ด้วยประการอย่างนี้อุทายีสังโยชน์ที่ละเอียดหรือหยาบนั้นซึ่งเรามิได้กล่าวถึงการละเคยเห็นหรือไม่ท่านพระอุทายีกราบทูลว่าไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอุทายีมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลลัตตุกิโกปมสูตรที่6จบ